Ustante v lovu, nahrad vraťte se, hodiné čáry, logi polese, divnější čáry v duši vám. Domů vraťte se, et domus chosna.